Маці виривала руку, і Йон, малий хлопчик, припадав носом до ямки в тєсті, а туль тільки на імгнення шибала кислим і резким,